यार मुझ पे ही मरती है के जुदा तेरी आंखों का अंदाज कहता है तू प्यार मुझसे ही करती है पे ही मरती है।